1,49 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone zagrożeniu koronawirusem trwa u prezydenta. Z politykami przed spotkaniem rozmawiał nasz reporter. Ze względu na zagrożenie zachorowaniami odwołane są wszystkie imprezy masowe. Uczelnie mają z kolei sprawdzać, czy mogą przejść na nauczanie przez internet. Z powodu koronawirusa ucierpią kibice. Mecze ekstraklasy będą rozgrywane bez publiczności. To samo z najbliższymi spotkaniami reprezentacji. O podejmowanie zdecydowanych działań i współpracę ponad podziałami apelują politycy różnych opcji. W Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat epidemii koronawirusa w Europie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w tej sprawie z ministrami, przedstawicielami służb, marszałkami oraz politykami z różnych ugrupowań. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Karolu, co mówiono przed spotkaniem? Przede wszystkim politycy liczyli na konkretne informacje w sprawie tego, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała walka z koronawirusem oraz jak będą działały na przykład szkoły, uczelnie czy szpitale. Poruszany był też temat wyborów prezydenckich. Czy w obecnej sytuacji powinny zostać przełożone? Tak odpowiedziała na to pytanie marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym miała powiedzieć na dzisiaj, to oczywiście, że nie. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja jutro, za tydzień czy za kilka tygodni, trudno mi jest powiedzieć. Robert Biedroń z Lewicy zapowiedział tymczasem, że podobnie jak Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska, zawiesza większe spotkanie z wyborcami w czasie kampanii prezydenckiej. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie narażać kogokolwiek na jakiekolwiek ryzyko. W związku z tym naszego sztabu decyzja o zawieszeniu takich spotkań otwartych. A główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas apelował do mieszkańców o to, by zachowali spokój i dbali o siebie. Nie gromadźmy się, dbajmy o siebie, dobrze się odżywiajmy, wysypiajmy się, poradzimy sobie z wirusem. Wnioski z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ma już niebawem przedstawić prezydent. Relacjonował Karol Surówka. W Polsce jest 18 przypadków zakażenia koronawirusem. O ostatnim na Mazowszu przed godziną poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jak podano, mężczyzna jest w sile wieku, a stan jego zdrowia jest dobry. Wszystkie imprezy masowe zostają odwołane w związku z zagrożeniem koronawirusem. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Chcemy zachowywać się jak najbardziej odpowiedzialnie, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą i podobnie do wielu zaleceń ekspertów, epidemiologów, specjalistów i naszego oczywiście również głównego inspektora sanitarnego zdecydowaliśmy się na ten krok. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zobowiązał władze wszystkich uczelni, aby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia na nauczanie online. Tydzień temu wydałem zalecenie władzom uczelni, aby zawiesić współpracę międzynarodową, zawiesić udział polskich naukowców w konferencjach zagranicznych oraz zawiesić także konferencje naukowe o charakterze międzynarodowym. Dzisiaj chciałbym tę rekomendację powtórzyć, równocześnie apelując do władz uczelni, żeby rozważyły też możliwość odwołania imprez kulturalnych czy sportowych. Jeśli chodzi natomiast o szkoły, to minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski powiedział, że nie ma państwowej decyzji o zamknięciu placówek. Mogą natomiast o tym decydować dyrektorzy i samorządy. Nadal dyrektorzy, tak jak dotąd, mają obserwować sytuację w najbliższym otoczeniu, w ich miejscowości i adekwatnie do sytuacji czy ewentualnego zagrożenia podejmować decyzję o zawieszeniu zajęć. Władze Poznania wydały zalecenia, aby dyrektorzy szkół od jutra na 2 tygodnie zamknęli szkoły, przedszkola i żłobki. W mieście jest jeden potwierdzony przypadek koronawirusa. 3 osoby z podejrzeniem koronawirusa zatrzymała Straż Graniczna w Jędrzychowicach na granicy z Niemcami. Podróżowali autokarem razem z innymi pasażerami. Cała trójka miała podwyższoną temperaturę ciała. Te osoby zostaną zatrzymane na tą chwilę i przewiezione na oddział zakaźny w szpitalu w Bolesławcu. Są to osoby w wieku do 30 lat. Na tą chwilę nie uskarżały się na żadne choroby. Inspektor sanitarny decyduje, co będzie z tym dalej. Mówił w TVP Info ratownik medyczny Marek Niebylski. Od wczoraj na granicę z Niemcami i Czechami obowiązują kontrole sanitarne. Chodzi o przejścia w Kołbaskowie, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Gorzyczkach. Zabezpieczone od dzisiaj mają być też wszystkie granice Polski. Kontrolom sanitarnym poddani zostaną także pasażerowie promów i pociągów.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu w Chinach, proszę państwa, odnotowano spadek liczby zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem, ale nadal epidemia rozwija się w Europie. Najwięcej przypadków zakażeń jest we Włoszech, blisko 9200 przypadków, 463 osoby zmarły. W Polsce nie ma ofiar śmiertelnych wirusem SARS-CoV-2. Zakażonych jest 18 osób, ponad 4000 naszych rodaków objętych jest kwarantanną domową. W tej chwili na wszystkich przejściach granicznych w Polsce prowadzone są stałe kontrole sanitarne. Podobne procedury wprowadzono na lotniskach. Dziś wydanie specjalne za, nawet przeciw. Moim gościem w studiu jest pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, Państwowy Zakład Higieny. Dzień dobry panu, panie profesorze. Dzień dobry. Na stronie internetowej pytanie, czy wiem, jak chronić się przed wirusem. Już teraz czekamy na państwa pytania do naszego eksperta. 7 trójek na początku 22. Panie profesorze, choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2 u zdecydowanej większości pacjentów przebiega w sposób łagodny. Poważne problemy najczęściej mają osoby starsze. 44% przypadków śmiertelnych we Włoszech to osoby po 80 roku życia. Zatem te osoby powinny szczególnie na siebie uważać. Wirus przede wszystkim atakuje organizmy słabsze? Tak, zwłaszcza jeżeli są obciążone jakimiś innymi chorobami, głównie układu oddechowego. Pierwsze objawy znamy, to jest gorączka, kaszel, osłabienie, objawy charakterystyczne dla przeziębienia, prawda? Amator odróżni te objawy? Na pewno nie. Nawet lekarz będzie miał poważne problemy z odróżnieniem, czy jest to koronawirus, czy jakiś inny wirus, w tym grypa. Czyli zatem dopóki nie przeprowadzimy testów, dopóki nie przeprowadzimy badań, nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Naprawdę tak. Na oddziale zakaźnym możemy być poddani testom. Jak wygląda takie badanie? Pobiera się wymaz, na przykład taki wymaz z ust? Wymaz z gardła. Im głębiej materiał badany znajdował się w organizmie, tym lepiej. Osobiście lepsze są aspiranty z płuc, a wymaz jest po prostu znacznie łatwiejszy do pobrania. Panie profesorze, wirusa może przenosić osoba zakażona, która nie ma objawów, taka, która na przykład świetnie się czuje, nie ma powodów żadnych do niepokoju. Co do zakażeń bezobjawowych, wiemy, że istnieją. Nie wiemy, jaki jest odsetek w stosunku do objawowych, ale z reguły problemem jest co innego. Zakaźność poprzedza objawy. Poprzedza jeden dzień objawy, czyli osoba, która jeszcze jest zdrowa, już może zakazić. Pan profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, Państwowy Zakład Higieny, jest państwa gościem. Czekamy na państwa pytania do eksperta. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Agnieszka, panie profesorze, pyta, napisała, w której fazie cyklu osoby zainfekowanej można potencjalnie zarazić się od niej. Poruszam się komunikacją publiczną i czy mogę zarazić się od osoby, u której brak jest jeszcze widocznych objawów? Tak, ale to jest w okresie tuż przed wystąpieniem gorączki tak naprawdę. 4000 Polaków w tej chwili objętych jest kwarantanną domową. Taka kwarantanna domowa to jest jednoznaczne z zakazem wychodzenia z domu? Powinno być jednoznaczne z zakazem wychodzenia z domu. W kwarantannie domowej potrzeba kogoś, kto dostarczy wszystko, żeby ta osoba nie szła, ponieważ ona miała kontakt z osobą już chorą, podejrzaną o zakażenie. Pan Piotr napisał i pyta, czy osoba wracająca z terenów objętych zachorowaniami, czyli Włochy, Niemcy, Francja, nie mająca żadnych objawów ani kontaktu z osobami zarażonymi wirusem, powinna zostać w domu przez 14 dni, czy też przy zachowaniu środków ochrony w postaci na przykład maseczek, zachowania dystansu, kontaktu fizycznego, może normalnie funkcjonować? Kwarantanna jest dla osoby zdrowej. Jeżeli chodzi o osobę zdrową, która nie, właściwie ma tylko jedno obciążenie, powrót z obszaru, gdzie występuje choroba, ale równocześnie nie miała kontaktu, może się zachowywać jak osoba zdrowa. Panie profesorze, mamy 18 w tej chwili przypadków zakażenia wirusem. Ten wirus atakuje płuca? Tak, to jest typowy wirus oddechowy, który atakuje dolne drogi oddechowe, wywołując różne choroby o różnym nasileniu. Większość z nich to nie będzie jednak zapalenie płuc, które już jest uznawane za ciężką chorobę. Co się wtedy dzieje? Następuje zwłóknienie? Przepraszam, tu jestem wirusologiem, nie anatomopatologiem. Następuje zniszczenie powierzchni i problemy z wymianą gazową. No. Pan Tomasz napisał, pyta, czy przebyte w przeszłości zapalenie płuc lub inne choroby układu oddechowego, ale nie przewlekłe, tylko wyleczone, mają wpływ na odporność względem koronawirusa? Nie. Jeżeli one są w pełni wyleczone, to tak jakby gra zaczynała się od nowa. W pewnym momencie, jeśli płuca wymagają wspomagania, konieczne jest podpięcie do respiratora? Tak, na tym polega metoda leczenia, że nie ma swoistego leczenia koronawirusa. Jeśli jest potrzebne wspomaganie, jest wspomaganie. Jeśli trzeba obniżyć temperaturę, obniża się temperaturę. Dziś pytanie, czy wiem, jak chronić się przed wirusem? Naszym gościem specjalnym jest profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Państwowy Zakład Higieny. Można zadać, proszę państwa, pytanie panu profesorowi. 7 trójek na początku 22. Witold Michałek, Federacja Pacjentów Polskich. Chcę zapowiedzieć, że wszystkie osoby, które będą podejrzane oraz się zdiagnozuje wstępnie, że mogą nosić tego wirusa, będą zaopiekowane w szpitalach i dalej, ale wiemy o tym, że jeżeli by to się zdarzyło na większą skalę, to nie ma po prostu fizycznie nawet możliwości się wszystkimi takimi osobami zaopiekować. Weźmy na przykład problem, nie wiem, z respiratorami, z miejscami izolowanymi. To są problemy, którymi na razie jeszcze się nie stykamy, ale stoją tuż za progiem. Poza tym, co zrobić na przykład, kiedy rodzina opiekuje się taką osobą chorą, która leży w łóżku, i na przykład ta rodzina musi przejść kwarantannę, dlatego że ktoś tam jest podejrzany w miejscu pracy o to, że jest zarażony tym wirusem. No i co teraz? W jaki sposób ta rodzina? Czy ma się tą osobą opiekować osobiście, co naraża tę osobę de facto na śmierć? Czy też ma ją opuścić i oczekiwać, że ktoś inny się nią zaopiekuje? To są takie dylematy, które zaczynają się rodzić w głowach mnóstwa ludzi w tym kraju. 7 trójek na początku 22. Mam wielką prośbę do państwa, choć rozumiem potrzeby niektórych, aby dać szansę dzisiaj tym dzwoniącym, którzy chcą zadać pytanie panu profesorowi. Pani Elżbieta pyta, panie profesorze, czy woda utleniona 3% wystarczy do odkażenia rąk? Formalnie tak. Mamy mnóstwo przypadków wyleczeń, na przykład w Chinach. Dlaczego jedni przechodzą zarażenie łagodnie, inni są w stanie ciężkim? Od czego to zależy? Od tego, jak obciążony jest organizm innymi chorobami, od wieku pacjenta, również od tego, od jakości służby zdrowia, czyli od rąk, w które ten pacjent trafił. Pan Marcin pyta, panie profesorze, w piątek planuję wyjazd z Olsztyna do Łodzi pociągiem. Czy takie podróże w obrębie kraju są bezpieczne, czy jednak powinienem wyjazd przełożyć? Dopóki nie mamy łańcuchów zakażeń wewnątrz kraju, dopóki są to tylko i wyłącznie importy, które zostały wychwycone, to osoby chore są w szpitalu, osoby, które mogą być chore, są na kwarantannie. Oczywiście zakładam, że wszyscy wypełniają to, co do nich należy. 7 trójek na początku 22. Pan Jacek na antenie. Panie Jacku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Czekamy na pytanie. Słucham pana. Witam. Pierwsze pytanie jest takie, że wiemy, że w płucach odbywa się wymiana gazowa, odchodzi dwutlenek węgla. I teraz takie pytanie może trochę bardzo brutalne. Wiem na pewno, że w polskich szpitalach nie będzie tylu respiratorów, żeby ratować ludzi, podłączając im oddychanie wspomagające. Pan Jacek... W takim układzie będzie selekcja pacjentów z tego powodu, na przykład, że ktoś rokujący mniej, młodszy zapada nagle lub dziecko. Druga rzecz, czy personel, który jest w trakcie kwarantanny, może zajmować się też pacjentami, bo wiemy, dwa pytania zatem, panie Jacku. Przepraszam, przerywam, bo już słuchacze czekają, zatem problem liczby respiratorów. Zacznę od pierwszego. Skąd pan wie, że nie starczy respiratorów, jeżeli jeszcze nie wiemy, ile będzie przypadków? Bo to dla mnie jest pewna zagadka. A druga sprawa, personel objęty kwarantanną? Personel jest przygotowany do przebywania w obecności chorych. Więc mówienie o kwarantannie w tym momencie trochę jest żartobliwe, bo po każdym dniu należałoby wszystkich kierować na kwarantannę, bo mieli kontakt. 7 trójek na początku 22. Pan Michał. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Serdecznie. Panie doktorze, przepraszam. Panie Aniu, panie Wojtku, pozdrawiam. Jesteśmy z wami. A pani Agnieszko, to po prostu po ludzku podłe. Przepraszam, panie redaktorze, do usłyszenia. Do usłyszenia panu, aczkolwiek raz jeszcze proszę państwa, by podczas tej wyjątkowej audycji, wydania specjalnego, oddanie szansy tym, którzy chcą zadać pytanie, by czasami bardzo ważne w sprawie koronawirusa. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Chciałem zapytać, co w przypadku, gdy kobieta jest w ciąży, czy jest bardziej narażona na zarażenie się tym wirusem? Powinna unikać jakichś zatłoczonych miejsc, publicznych środków transportu, czy jest większe prawdopodobieństwo zainfekowania się? Panie profesorze? Co do koronawirusa, nie mamy takich danych, ale zdajemy sobie sprawę z jednego. Kobieta w ciąży jest osobą o pewnym ryzyku różnych zakażeń. I czy jest koronawirus, czy nie, takie zachowania byłyby jednak wskazane. Pan Maciej napisał, cały czas słyszę, że maski nie chronią zdrowych, powinni je nosić tylko chorzy. No, to wielokrotnie w Polsce Główny Inspektorat Sanitarny o tym mówił, powtarzał, apelował, ale pan Maciej w związku z tym ma pytanie. Dlaczego zatem wszystkie służby sprawdzające turystów, wojsko, policja za granicą noszą maski? Z tego względu, że przyjmują założenie, że naprzeciwko stoi osoba chora i wchodzą w bezpośredni kontakt, czyli ten dystans jest dystansem groźnym. Wchodzą, bo muszą. Dla własnego bezpieczeństwa, właściwie nawet dla samopoczucia, żeby czuć się bezpiecznym, mają maski, tylko doskonale wiedzą, że co zrobić z maską, którą się zdejmie z twarzy. A to nie jest wszystko jedno, co z taką maską zrobimy, prawda? Głównie to jest problemem. Maska zbiera wszystko. Czy ten chory miał koronawirusa, czy grypę, czy anginę, czy cokolwiek innego, wyląduje to na masce. Maska powinna być potem zdezynfekowana we właściwy sposób, właściwie autoklawowana i zniszczona. Jeżeli tego nie damy, Nie robimy, to dostajemy sytuację, w której sobie szykujemy własną bombę biologiczną. Profesor Włodzimierz Gut jest moim gościem, wirusolog. Dziś czekamy na państwa pytania do pana profesora. 7 trójek na początku 22. Pan Kuba napisał, mam pytanie, w najbliższym czasie będę miał zabieg operacyjny, jednak nie pilny, taki niezagrażający życiu. Czy powinienem porozmawiać z lekarzem o przesunięciu terminu zabiegu na spokojniejszy czas? Nie sądzę. Sądzę, że zabieg został ustalony na termin najbardziej korzystny dla choroby, która pana dotyczy. W związku z czym przyjęcie założenia, że kto, chirurg, personel szpitalny, czy ktoś będzie zarazi pana koronawirusem? Pan Maciej na antenie. Panie Macieju, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dziękuję za spokój i taki stanowany ton tej dyskusji. Ja mam jedno pytanie, bo wydaje się, że uczymy się na błędach i jakoś zachowujemy się racjonalnie. Ale moje pytanie jest takie, jaki błąd popełniono we Włoszech, którego moglibyśmy my uniknąć, że tam nagle stało się to, co się stało, że jakby rozwój tej choroby jest bardzo dynamiczny. Bardzo dynamiczny, to takie moje pytanie. Dobre pytanie, zresztą to pytanie zadałem by panu profesorowi by przed wejściem do studia, panie profesorze. co zrobili Włosi? Włosi weszli z działaniami w momencie, kiedy obserwowaliśmy gwałtowny już przyrost, taki, że wymaga skali logarytmicznej, a nie skali liniowej. Czyli nie trafili na te pierwsze wejścia wirusa na teren, na swój teren, za który odpowiadają. Czyli znalezienie tego pacjenta zero może być kluczowe dla całej przyszłości? Ono zawsze jest kluczowe, ponieważ w ten sposób możemy śledzić kontakty i izolować osoby, które potencjalnie poniosą wirusa dalej. Potencjalnie większość z nich będzie zdrowa. Włosi tego pacjenta zero nie znaleźli? Nie znaleźli. Oni mówią, że był gdzieś później, że to był ten, a może inny. W zasadzie wejście było o 3 tygodnie za późno. Ktoś się pyta, czy srebro koloidalne może być skuteczne w walce z wirusem? Jeżeli tak, to o jakim stężeniu? Srebro koloidalne ma pewną cechę łączenia się z białkami ze względu na dużą powierzchnię. I nie jest to lekarstwo. Uprzedzam, że tego typu związki są również toksyczne. Pan Tomasz napisał, czy Niemcy mają skuteczny lek ratujący życie? Dotychczas zmarły tam 2 osoby na 1224 przypadki. To stanowi promil. Jest to dużo mniejsze od tej przeciętnej światowej 3,4%. Na 3,4% składa się zarówno 0,7% w Pekinie, jak i bardzo duża liczba tam, gdzie się to zaczęło. Bardziej jest to wskaźnik umiejętności postępowania z pacjentami i szybkiego wykrycia choroby. 26 minut już po południu za, a nawet przeciw, wydanie specjalne z udziałem pana profesora Włodzimierza Guta, wirusologa, pan Henryk. Panie Henryku, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pana profesora, czy osoby leczące się metotreksatem, są to osoby na choroby takie przewlekłe, czy pobieranie tego lekarstwa nie obniża odporności i czy nie są specjalnie zagrożone? Panie profesorze? Wszystkie środki określane jako obniżające odporność, czyli immunosupresyjne, nie są korzystne przy dowolnym zakażeniu. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Witam. Ja chciałbym zapytać, a co ze zwierzętami, które na przykład miały styczność z osobami, które są chore na koronawirusa? Czy one również przenoszą? Dobre pytanie. Ja czytałem, panie profesorze, o takim przypadku z Hongkongu, wykrycia u psa bodajże wirusa. No i właśnie, co dalej? Ten wirus rzeczywiście jest zoonozą, tylko koronawirusy są związane z konkretnymi zwierzętami. Akurat tak się składa, że tych zwierząt my nie mamy. Psy mają swoje własne koronawirusy i przy odrobinie dobrej woli i stosowaniu testów o mniejszej swoistości można wykryć, ponieważ to są wirusy spokrewnione. U kotów jest to śmiertelna choroba. Też jest szczepionka nawet u kotów, tylko nie radzę jej stosować u ludzi. No tak, mam nadzieję, że na taki pomysł nikt nie wpadnie. Ktoś napisał i pyta, czy dzieci, dwójka dzieci, 2-4 lata, które często chorują na zapalenie oskrzeli płuc, zapalenia górnych dróg oddechowych, czy są bardziej podatne na zakażenie i przebieg choroby może być z tego powodu po prostu cięższy? My wiemy, że takie dzieci są w populacji i nawet dość często, ale swego rodzaju zagadką, no enigmą jest, dlaczego do 9 roku życia nie mamy ciężkich przypadków. Pani Anna napisała i pyta, czy wirusem można zarazić się na basenie? Pytanie jest, w jaki sposób? Wejście w bliski kontakt z osobą zakażoną, tak, i to nie jest, jest obojętne w tym momencie, czy to będzie basen, czy inne miejsce. Pan Jacek na antenie. Panie Jacku, halo, dzień dobry. Panie Jacku, może pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry. A to może za chwilę, 29 minut po południu. Panie profesorze, specjaliści mówią o strefie ryzyka, kiedy spotykamy osobę na przykład kichającą, prawda? To jest w granicach 90 centymetrów? Z definicji bliski kontakt to jest 90 centymetrów. My przy układzie metrycznym mówimy 1 metr, a na wszelki wypadek mówimy 1,5 metra. Pani Alicja napisała: dzień dobry, mam pytanie odnośnie kolejności objawów. Najpierw powinna być gorączka, a następnie kaszel? Czy to kompletnie nie ma znaczenia? I jeśli kaszel, to jaki? Czy to jest kaszel suchy? Co do rodzaju kaszlu się niestety nie wypowiem, ale jeśli chodzi o to, z reguły pierwsza jest gorączka. Jest to obraz zwalczania wirusa na pierwszym etapie. 12.30. Połączyliśmy się, proszę Państwa, z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia, Wojciechem Drusiewicz, na naszej antenie. Witam Pana, Panie Rzeczniku, kłaniam się. Witam Pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie Rzeczniku, mamy, jak wiemy, 18 przypadek zakażenia wirusem. Co wiemy o tym pacjencie? Jest to pacjent, który przebywa w jednym z warszawskich szpitali. W sile wieku nie jest w grupie ryzyka, więc nie jest to osoba starsza, bo to jest najczęściej ta grupa ryzyka przy współistniejących innych chorobach. Dodatkowo to, co wiemy, to na chwilę obecną czuje się dobrze. A w jakim stanie są pacjenci, u których stwierdzono koronawirusa? W większości to dobra informacja, ich stan jest dobry. No niestety w przypadku 3 pacjentów stan jest ciężki, są to osoby starsze, mają dodatkowo występujące inne choroby, a tak jak mówiliśmy od początku, przy osobach starszych w okolicach 70 roku życia, przy współistniejących chorobach, dodatkowo przy obniżonej odporności, co często jest związane z dodatkowymi chorobami i z wiekiem, no niestety powikłania mogą być bardzo ciężkie, więc tutaj stan jest ciężki. Panie rzeczniku, mamy blisko 500 pacjentów hospitalizowanych. To są pacjenci, którzy poddani są obserwacji? To są pacjenci, którzy trafili do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, zakażeniem koronawirusa. U części z nich zdiagnozowano już, jak wiemy, u 18 osób zdiagnozowana. Duża część przeszła już badania, ale z racji tego, że zostali przyjęci z podejrzeniem koronawirusa, występują w systemie jako pacjenci do obserwacji szpitalnej, do izolacji w związku z podejrzeniem, więc oni w tym systemie ewidencyjnym pozostali, ale większość z nich jest już przebadana i ma wynik negatywny. Część pacjentów oczekuje oczywiście na badanie próbek. Te badania toczą się w 14 laboratoriach w kraju. Ponad 7 tysięcy Polaków objętych jest nadzorem epidemiologicznym. Co to znaczy? To znaczy, że utrzymują stały kontakt z sanepidem, a właściwie to inspektorzy sanitarni utrzymują stały kontakt z tymi osobami. Dzwonią, pytają się, czy nie ma jakichś niepokojących objawów, czy dobrze się czują. Także to jest taki stały kontakt. No, to odróżnia nadzór sanitarno-epidemiologiczny od kwarantanny, że w przypadku kwarantanny mówimy o konieczności przebywania stricte w domu i nie oddalania się poza dom, czyli zero kontaktu z otoczeniem, zero wychodzenia z domu, choćby nawet po zakupy. Tu jeżeli ktoś ma problem z aprowizacją, to oczywiście służby wojewody są odpowiedzialne za to, żeby zrobić choćby najbardziej prozaiczne zakupy, ale no właśnie kwarantanna polega na tym, że jesteśmy w domu. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny to jest tylko kontakt bieżący z sanepidem i bieżące informacje. Bardzo dziękuję za te aktualne wiadomości. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, był Państwa gościem. 27 minut pozostało nam do 13. Pan profesor Włodzimierz Gut jest moim gościem. Wirusolog. Jest okazja, aby zadać, proszę Państwa, dziś pytanie. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr pyta, panie profesorze, czy astma, alergia są chorobami, które zmniejszają szanse przeżycia przy zakażeniu? No nie są to czynniki, które by zwiększały, szczególnie, że astma dotyczy układu oddechowego. Jest czynnikiem ryzyka. Pan Tomasz na antenie. Panie Tomasz Uchalo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Witam pana. Witam serdecznie pana profesora. Ja mieszkam w niewielkim miasteczku na Podkarpaciu, to jest dokładnie Leżajsk. I tutaj jest taki bardzo ważny dla społeczności żydowskiej grup Cadyka. W najbliższych dniach, myślę, że to jest przedział najbliższego tygodnia, może dwóch tygodni, będą odbywały się uroczystości dla ortodoksyjnych Żydów bardzo ważne. I tutaj średnio około 2000 Żydów przyjeżdża co roku z całego świata. W związku z tym mam takie pytanie, bo z tego co orientujemy się jako mieszkańcy tutaj tych terenów, władze miasta chyba nie mają zbyt wielkiego pomysłu, co z tym zrobić. Czy my jako mieszkańcy możemy się jakoś ustrzec, nie wiem, nie wychodzić wtedy z domu, czy nie, bo generalnie jest dość spora panika tutaj i mam właśnie takie pytanie do pana profesora, czy w związku z tym możemy coś zrobić, albo czy mogą być wydzielone w związku z tym jakieś strefy ograniczające. Jak w tej sprawie się chronić, panie profesorze? Pierwsza decyzja należy do wojewody w kontakcie z inspektorem sanitarnym dla danego terenu. Drugie, to trochę mnie zestresowało, bo gdyby to byli Czesi, czy byłaby jakaś różnica? No tak. Pani Józefina na antenie. Pani Józefino, halo? Witam wszystkich. Dzień dobry pani. Witam. Audycji. I ja mam takie pytanie związane właśnie z profilaktyką. Może przytoczę konkretnie przypadek. W sobotę powróciła z Tajlandii współpracownica mojej córki, dosyć prestiżowej instytucji administracyjnej w Warszawie i oczywiście została objęta kwarantanną. Ale ponieważ ja jestem na gorącej linii z córką, a nie mieszkam w Warszawie i dowiedziałam się, że na dzisiaj planuje owa koleżanka wyjście do biblioteki po książki, po zakupy. I moje pytanie jest takie, jakie istnieją środki przymusu wobec osób objętych kwarantanną? Bo mnie nie wystarcza odpowiedź tego typu, że... Pani Józefino, te środki... Kontakt z osobą. Ja rozumiem, ale te środki przymusu istnieją, zwłaszcza po przyjęciu tak zwanej specustawy. Tyle tylko, że myślę, że to jednak pytanie nie do pana profesora. Pani Beata pyta, czy nadreaktywność oskrzeli jest czynnikiem obciążającym dla osoby zarażonej koronawirusem. Sprawa dotyczy dziecka, pyta pani Beata. Więc jak wspomniałem, nie mamy zachorowań wśród dzieci do 9 roku życia. Co więcej, nie ma takich przypadków na świecie całym. Na świecie. Tak. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry, panie profesorze, mam pytanie. Chory na mukowisty to, że prawda, kaszle całe życie od urodzenia, bo to choroba genetyczna, czy w związku z tym no, nie może go ktoś niechcący zadenuncjować, że prawda, podejrzanie kaszle się zachowuje, to pierwsze. I drugie właśnie, jak się zachować przy tej chorobie, no bo wiadomo, że ona już i tak w bardzo dużym stopniu obciąża płuca. Dziękuję, czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. Zdaje się, że przy tej chorobie w ogóle wszystkie zakażenia płuc są bardzo niebezpiecznym elementem. I trzeba po prostu chronić w klasyczny sposób. Tak jak do tej pory. 23 minuty pozostały do 13. Piotr Rudzki, rzecznik lotniska Chopina. W momencie, kiedy wyląduje samolot w kierunku zagrożonego, czyli w tym momencie bezpośrednio z Chin, ponieważ rejsy z Włoch na ten moment zostały wstrzymane, bądź z Korei Południowej. Wtedy na pokład samolotu wchodzą medycy lotniska Chopina, którzy wszystkim osobom obecnym na pokładzie, czyli personelowi pokładowemu i pasażerom, mierzą temperaturę i zbierają karty lokalizacyjne. Jeżeli okaże się, że na pokładzie jest osoba, która ma podwyższoną temperaturę, bądź ma jakieś objawy chorobowe, wtedy taka osoba wprowadzana jest na dół do karetki, gdzie przeprowadzane jest dodatkowe badanie, gdzie wykluczy się bądź potwierdzi podejrzenie zakażenia. Samego zakażenia jeszcze nie potwierdzimy, natomiast samo podejrzenie można potwierdzić bądź wykluczyć. Jeżeli będzie potwierdzenie, podejmowana jest decyzja wspólnie z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o tym, jakie będą dalsze kroki wobec tego pasażera. Najprawdopodobniej zostanie skierowany do szpitala specjalistycznego na obserwację. Piotr Rudzki, rzecznik lotniska Chopina. Tymczasem pani Dorota ma pytanie, czy przebycie choroby, panie profesorze, daje odporność na kolejne zakażenie koronawirusem? Mogę powiedzieć, że po przebyciu choroby pojawiają się przeciwciała neutralizujące. Nie wiemy jednego, jak długo się będą utrzymywały. Pan Waldemar na antenie. Panie Waldemarze, witam. Halo? Halo? Dzień dobry, słucham pana. Mam takie pytanie. Przede wszystkim, czy na przedmiotach, na pieniądzach, różnych takich podawanych z rąk do rąk, czy ten wirus może się po prostu zainfekować kogoś? A po drugie, no ja mam takie skłonności, no ciężko przechodzę za panią od wszelkich karabiniarek. Czy to też jest obciążająca sprawa, bo się naprawdę boję. W sensie, no więc właśnie. Zacznijmy od tego, od tej przeżywalności. Poza żywicielem wirusa. Niestety, no wirus żyje krótko. Ale zarówno pieniądze, jak i klawisze bankomatu są dotykane przez tysiące rąk. Nie wszystkie muszą być czyste i na pewno na nich mogą się znaleźć różne zarazki. Choć przygotowując się do spotkania z panem, panie profesorze, zerknąłem do takiego czasopisma naukowego The Journal of Hospital Infection i tam pismo to podawało, że koronawirus poza organizmem może przetrwać wprawdzie od kilku godzin, ale nawet do 9 dni. Zależy od warunków. Tutaj jeżeli mu damy odpowiednie osłony, dobierzemy temperaturę, to ja go potrafię przetrzymać i parę miesięcy. Ale to nie o to chodzi. My mówimy o warunkach normalnych, naturalnych. Takich codziennych, prawda? Codziennych. Pan Daniel na antenie. Panie Danielu, witam. Halo? 20 minut. Pytanie. Tak. Do pana dyrektora. Do pana profesora. Doktor. Tak. Odnośnie tego, że dzisiaj na portalu społecznościowym chodziła taka informacja czeska od jakiegoś tam przetłumaczonego lekarza, że ten koronawirus ginie w temperaturze 26-28 stopni i na przykład jak się pije ciepłe napoje, to także go można zabić. Dlatego powinno się pić dosyć często, co 15 minut małymi łykami, żeby on, jak jest na gardle, spłynął do żołądka, gdzie go zabiją te kwasy żołądkowe. Co pan na to, panie profesorze? Bardzo ciekawa wiadomość, ponieważ my mamy temperaturę 36 z groszami w stanie zdrowym i jakoś nie możemy go zabić. Więc niby dlaczego miałaby zabić temperatura 26 nagle, prawda? Wszyscy mówią, panie profesorze, o myciu rąk. Jak często myć te ręce? Tu nie chodzi o częstość mycia. Myć wtedy, kiedy wracamy z jakiegoś środowiska, które było środowiskiem obcym i mogło nam te ręce skazić. No, ale to można założyć, że do takie środowiska odwiedzamy często. Wracając z pracy, wychodząc po zakupy, wychodząc z psem i tak dalej. No to już w tym momencie mamy odpowiedź. Można odkazić ręce, kiedy nie mamy dostępu do wody i mydła? Na przykład spirytusem? Można. A przy okazji, picie alkoholu, bo takie pytania również się pojawiają, alkoholu, który jakoby ma nas odkażać tak wewnętrznie. To jest dobry pomysł? Widzę, że tutaj obowiązuje szkocka szkoła, ale musimy pamiętać, że dla wirusa zabójczy jest alkohol w stężeniu około 70%. Osiągnięcie takiego stanu w płucach wykluczy zakażenie z powodu śmierci pacjenta. Pan Dariusz na antenie. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, takie dzień dobry, witam pana. Osoba, która się wyleczyła po prostu, czy ona jest w stanie znowu zachorować? Na co? Bo to jest podstawowe pytanie. Obserwuje się, że są zapalenia płuc. Można podyskutować, czy to są wtórne zapalenia wywołane innym czynnikiem po uszkodzeniu płuc. Czy są to w zasadzie reaktywacji nie przewidujemy, że koronawirusy nie mają takiej możliwości. Pan Jerzy pyta, czy badanie na obecność wirusa jest ogólnie dostępne? Jeśli tak, to czy mogę to zrobić w mojej przychodni u lekarza rodzinnego? Po pierwsze, jest to metoda, która wymaga bardzo specyficznych warunków, bardzo wymagająca. Bo jest to badanie czegoś, co jest bardzo niestabilne, czyli kwasu nukleinowego typu RNA. Ponadto jest to metoda, która wykrywa jedną cząsteczkę w badanym materiale, niezależnie skąd ona się weźmie. Więc w warunkach lekarza raczej nie radzę tego robić, bo albo będzie kontrolny materiał i wynik dodatni, albo będzie wynik ujemny, przy którym istnieje zakażenie. Pan Januszu, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie, niektórzy zarażeni koronawirusem są nosicielami, natomiast nie mają żadnych objawów. Dowiadujemy się o tym na przykład dlatego, że są członkami rodziny i przeprowadzono na nich badanie. Co się dzieje w organizmie takiego człowieka, Czy on jest jakiś super odporny, czy on jest w ogóle nieodporny? Może nauka powinna... Panie profesorze, bardzo proszę. Zakażenie przebiega zawsze w podobny sposób. Istotne są tylko, czy występują objawy kliniczne, czy nie. Po pewnym okresie wydalamy wirusa, włączają się odpowiednie systemy obronne i teraz albo są to systemy na wysokim poziomie, które równocześnie pogłębiają chorobę, to nie czarujmy się, bo niszczenie komórek zakażonych w płucach odbywa się przy udziale dwóch elementów, wirusa i gospodarza. Pan Artur napisał i pyta, czy osoba chorująca na stwardnienie rozsiane jest bardziej narażona na zarażenie koronawirusem. Jeśli zachoruje, to czy jej rokowania są gorsze od innych chorych? Stwardnienie rozsiane jest dość specyficzną chorobą i raczej związaną z pewną nadczynnością układu odpornościowego niż niedoborem. Pan Adam na antenie. Panie Adamie, witam. Halo, pytanie? Dzień dobry. Dzień dobry. Pytać, bo żona jest chora na chorobę Leśniewskiego Crohna. Jak to wpływa na wirus, na tą chorobę? Nie należy dopuścić do zakażenia, czyli starać się tak stworzyć, żeby nie mogła skontaktować się z osobą chorą. Pan, czyli, tak? Ale sama choroba może mieć wpływ. Pan Jarosław jeszcze. Pan Jarosławie, witam. Halo. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry. Panu bardzo serdecznie. Ja chciałem zapytać, bo wbrew powszechnej opinii jednak wirusy gorzej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż niskimi. Czy w związku z tym z zwiększającą się temperaturą na zewnątrz w najbliższych tygodniach, miesiącach to może pozytywnie wpłynąć na rozwój potencjalnej epidemii? Zakażamy się w kontakcie z człowiekiem. Zakażenia ze środowiskiem, gdzie mogłoby to wpłynąć, są raczej rzadkością, bo nie w gruncie rzeczy dotyczy to tylko kontaktów. My mamy temperaturę 36, nasz aerozol podobnie. Pani Alicja pyta, czy w przypadku chorób autoimmunologicznych, chorób tarczycy, jest się bardziej narażonym? Choroby autoimmunologiczne wskazują na pewne defekty układu odpornościowego. Ale czy w stosunku do danego wirusa, trudno powiedzieć. Na pewno osoby chore, niezależnie co to jest, mają pewien większy problem niż osoby zdrowe. Pan Karol pyta, przyjmuje antybiotyki, ma anginę, jego córka zapalenie płuc, również podawany jest antybiotyk. Czy takie osoby w najbliższym czasie będą bardziej narażone na zarażenie? Jeżeli podejmą ryzyko, bo to są choroby leczone albo przy zapaleniu płuc szpitalnie, albo nawet jeśli domowo, to staramy się unikać wszelkich możliwych komplikacji nadkażenia czymkolwiek. Czy organizm, panie profesorze, można przygotować na nadejście wirusa, na przykład poprzez dietę albo regularne przyjmowanie witamin? Wiemy, że może być problem, jeśli organizm ma niedobory wpływające na układ odpornościowy. Ale lojalnie uprzedzam, że nadwyżki pewnych czynników też nie są korzystne. Załóżmy, panie profesorze, że jesteśmy w sklepie, dotykamy tam przecież drzwi, no nie tylko tam, ale dotykamy półek różnych produktów. Chronić dłonie, zakładać foliowe rękawiczki? Przy produktach, które będziemy spożywać bezpośrednio, na przykład pieczywo czy inne, na pewno. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać o żonę. Z tego ma chorobę Hashimoto, czy jest w grupie osób dodatkowo obciążonych jakby. I druga rzecz, pytanie. Ja posiadam chorobę przewlekłą mastocytozę, wersję skórną, czyli tą najłagodniejszą. Czy również przez to jestem dodatkowo narażony na... Przepraszam, nie jestem lekarzem, żeby na temat każdej choroby móc ocenić stopień ryzyka. Za to mogę powiedzieć, żadna choroba nie jest czynnikiem sprzyjającym wyleczeniu. Zakażenia, unikamy zakażenia. Dalej rozwija się choroba lub nie, nasz organizm musi sobie poradzić. Wszystkie czynniki obciążające, utrudniające nie są korzystne. Pan Ryszard napisał, czy to prawda, że czas utrzymywania się wirusa na przedmiotach to nawet 9 dni? Takie wiadomości pojawiły się w mediach amerykańskich. No o tym już mówiliśmy, ale ja przy okazji tego listu chcę zapytać, panie profesorze, jeszcze o coś innego, mianowicie jak długo wirus potrafi przetrwać poza organizmem w ślinie wyplutej. Ponoć jest to takie środowisko dość przyjazne. Jest zawartość osłony, jest osłona białkowa i tak dalej, ale nie są to... Do badania używamy metod wykrywających materiał genetyczny, które nic nam nie mówią, czy wirus jest aktywny, czyli zdolny do zakażenia następnego, czy nie. Jeżeli naniosę wirus na powierzchnię, dam zabezpieczenie białkowe i będę przetrzymywał w odpowiedniej temperaturze, materiał genetyczny mogę wykryć po 9, 14, 30 dniach, tylko aktywnego wirusa tam nie będzie. Pan Michał pyta, moje pytanie jest o przyszłość. Czy ludzkość sama będzie się, sama się uodporni na tego wirusa? Czy będą stworzone szczepionki? Czy może wirus sam się osłabi i po prostu zaniknie? Dotychczasowe epidemie koronawirusów, bo już mieliśmy dwie, wygasły same. W związku z czym do szczepionek się nie doczekaliśmy, bo nikt nie finansuje badań nad tym, czego nie ma. Pan Jerzy na antenie. Panie Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bliżej mikrofonu, słucham pana. Kłaniam się nisko. Panie profesorze, mam pytanie, ponieważ ja przez swoje 60-letnie życie, najpierw dzięki rodzicom, później z własnej decyzji, nie używałem w ogóle żadnych antybiotyków i ćwiczyłem odporność mojego organizmu, po prostu czy przeżyję. W sytuacji hipotetycznej, wybiegając troszkę w przyszłość, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli i potrzebni byliby wolontariusze, czy ja będę potrzebny i będę mógł uczestniczyć w pomaganiu chorym ludziom bez obawy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Przestrzegając odpowiednie warunki, może pan uczestniczyć bez obawy. To są zasady, którymi posługują się w laboratoriach, jak i w szpitalach zakaźnych. Jest warunek. Posługując się. I tyle. Pan Antoni. Panie Antoni, witam. Halo. Witam. Dzień dobry. Krótkie pytanie, bo powoli kończymy, a jeszcze wielu słuchaczy czeka. Tak, słucham pana. W Chinach zdarzył się przypadek, że człowiek, który został oficjalnie wyleczony z koronawirusa, nagle po nawrocie choroby po 3 dniach zmarł. Czy mógł się ten człowiek nabawić koronawirusa po raz drugi, kilka dni po wyzdrowieniu? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Mógł dostać zapalenie. Wirus, niszcząc płuca, tworzy fantastyczne podłoże dla innych czynników. Mógł się zarazić całkowicie czym innym. To było na przykład przy słynnej Hiszpańce, gdzie niektórzy złośliwie mówią, że Klebsiella pneumonię zabijała, a grypa tylko robiła podłoże. Było pytanie o monety, teraz jest o banknoty. Jak się ma wirus do banknotów? Czy można w ten sposób cię zarazić? Trochę gorzej niż do monet. Pani Dagmara, pani Dagmaro, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Krótkie pytanie. Pytanie w sprawie koronawirusa. Mianowicie, czy chorzy z chorobami autoimmunologicznymi są również w grupie większego ryzyka? Było to pytanie, możemy krótko powtórzyć? Wszelkie obciążające choroby zwiększają prawdopodobieństwo cięższego przebiegu. O tak powiem. Pan Tomił jeszcze z nami, panie. Witam pana. Halo, dzień dobry. A, dzień dobry panie. Dzień dobry, witam. Pana profesora, mam takie pytanie, czy nie powinni się po prostu ogólnie zagryźć zębów i na tydzień, dwa, trzy wstrzymać szkoły, przedszkola, takie miejsca, które możemy ograniczyć jak najbardziej i po prostu przeczekać to najgorsze. A druga sprawa, jesteście rodziną i walczcie o siebie. Pani Aniu, niech się pani mocno trzyma. Przepraszam, panie Kubo, musiałem. Premier Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, przypomnę tylko informację z serwisu, podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których, co ważne, szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. No to jest praktyka, którą teraz obserwujemy, panie profesorze, w wielu krajach. Ograniczanie, czy też w ogóle zakazy. W pewnym momencie, no przecież we Włoszech obowiązuje w tej chwili zakaz ślubów i pogrzebów. Tak. Ale pierwsze da się przeprowadzić, można przeprowadzić później. Z tym drugim mam wątpliwości. Pan Karol jeszcze na antenie. Panie Karolu, halo. krótkie pytanie, czy tak. Sauna może zwalczyć wirusa, skoro tam jest wysoka temperatura, no jak się słyszy w krajach skandynawskich, nie widać o wirusie, nie słychać. Jak to nie słychać? I Norwegia i Szwecja mają. Mhm. Nawet Norwegia jest w tej chwili w trochę gorszej sytuacji niż my. Panie Andrzeju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, ja dzień dobry. Dzień dobry panie. Ja kupiłem przed chwilą płyn dezynfekujący, on jest dosyć drogi, bo 0,2 litra kosztuje około 40 zł. Chodzi mi o to, to wychodzi około 200 zł za litr. Czy spirytus pełny 95%, bo wychodzi znacznie taniej, czy będzie skuteczny przy myciu rąk? Pod warunkiem, że się go rozcieńczy do 70%. Panie profesorze, wiemy, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Czy może przenosić się także drogą fekalną, bo są takie poważne podejrzenia? Koronawirusy potrafią również zakażać układ pokarmowy. Doniesienia są, ale główną drogą przy dzisiejszych kontaktach jest jednak droga oddechowa. Koronawirus może dostać się do organizmu, to takie pytanie, poprzez spożycie na przykład skażonej wody, czy też pożywienia? Jeżeli pożywienie było co najmniej 10 minut w temperaturze 60 stopni, to on ma dziwną tendencję, że zginie. Zatem jedzenie niemytych owoców to zawsze jest zły pomysł, bo niezależnie czy jest koronawirus, tak, czy go nie ma. Bóg raczy wiedzieć, co na tych skórkach występuje, a na pewno często występuje dużo chemii, prawda? Zwłaszcza na owocach cytrusowych, zawsze jest to złym pomysłem, prawda? Tak, no pytania czasami dotyczą czegoś, co jest tak oczywiste, że trudno jest dać odpowiedź. No, czy należy myć ręce? Tak, no mimo wszystko trzeba. Trzeba. Panie profesorze, chińskie badania sugerują, że gospodarzami tego koronawirusa SARS-CoV-2 są nietoperze. Jest taka hipoteza. Pewności jednak nie ma. Zatem cóż, my nie wiemy, skąd wziął się ten koronawirus. Zależnie od publikacji i tego, z czym porównywano. Głównym, najbardziej zróżnicowanym obszarem występowania są nietoperze. Wiemy, że istnieją związki między poszczególnymi koronawirusami, ale powinniśmy zwrócić uwagę na jeden szczegół. Dla SARS, MERS były to jednak ssaki. Tu jest ssak, który ma koronawirusa o niewiarygodnie dobrej zgodności z tym nowym. To jest łuskowiec. Dyskusja może trwać, bo z każdego prawie gatunku nietoperza wyciągniemy jakiegoś koronawirusa, tylko on zakaże najczęściej ten gatunek nietoperza i do przełamania bariery potrzeba by było czegoś jeszcze więcej. Panie profesorze, ostatnie moje pytanie, bo wiemy, że dziś leczenie polega na łagodzeniu objawów choroby. Perspektywa opracowania szczepionki jest bardzo odległa, pana zdaniem? Nie jestem optymistą w tym względzie, ponieważ wymagania dotyczące szczepionki są w tej chwili bardzo wysokie. I można porównać z tym. Był SARS, nie ma szczepionki. Był MERS, nie ma szczepionki. Jeśli to by okaże się chorobą jednego sezonu, to później szczepionki nadal nie będzie. Oczywiście pytanie jest jeszcze, jaka szczepionka? Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, Państwowy Zakład Higieny, był Państwa gościem. Bardzo panu serdecznie, panie profesorze, dziękuję za tyle czasu, który nam pan poświęcił. Państwu dziękuję za telefony. To było specjalne wydanie audycji Za, a nawet Przeciw. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym, prezeso-zaopatrzeniowcem i hydrauliko-coachem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Poznaj wielozadaniowe samochody dostawcze Citroena.